moje srce tvoje. Zbog toga te tako volim, sve što radim ne ljuti se. Imenom se kitim tvojim, sve što radim ne ljuti se. Kad me traže, poznaj me mnoge žene, samo ti si ona prava, kojoj piše uspomene, samo ti si ona prava. Jer sve volim što je lijepo, i kad negdje ja odlutam, kod tebe me draga, eto, i kad negdje ja odlutam, kod tebe me draga, eto. Nasmijana.